تا چې د بارود لمبي خپل کړې عشق د دې حیران شوا دنیا یارا کلی چې اخیری د ژوند شی بی دی وی بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا تا چې د بارود لمبي خپل کړې عشق د دې حیران شوا دنیا یارا کلی چې اخیری د ژوند شی بی دی وی بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا ګران پیدایي د شجاعت لری کمال ځان سنگاروې په باروتی حسن جمال ګران پیدایي د شجاعت لری کمال ځان سنگاروې په باروتی حسن جمال نست بل میسان ست د وفا یارا نست بل میسان ست د وفا یارا بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا تا چې د بارود لمبي خپل کړې عشق دې حیران شوا دنیا یارا کلی چې اخیری د ژوند شی بی دی وی بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا پیا وطن باندې لشکار د غلیم ځان سره بواس وځي وسر د غلیم وړي پیا وطن باندې لشکار د غلیم ځان سره بواس وځي وسر د غلیم داس درن گزار کړي پرشتیا یارا داس دوس گزار کړي پرشتیا یارا بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا تا چې د بارود لمبي خپل کړې عشق دې حیران شوا دنیا یارا کلی چې اخیری د ژوند شی بی دی وی بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا ستا ایمانی عشق دا الله د مینې زور مات په دشمنان کې ور نازل چې سي پر کور ستا ایمانی عشق دا الله د مینې زور مات په دشمنان کې ور نازل چې سي پر کور تا کړې د رب سر سودا یارا تا کړې د رب سر سودا یارا بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا تا چې د بارود لمبي خپل کړې عشق دې حیران شوا دنیا یارا کلی چې اخیری د ژوند شی بی دی وی بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا بیا دې هم په خلا کې وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا تل در باندې ویاړم پر تا مالک وا پا غواړم دې کم یا په هر خوا مالک وا پا تل در باندې ویاړم پر تا مالک وا پا غواړم دې کم یا په هر خوا مالک وا پا بلا دې دا غرور کړل بلا یارا مرا دی دا غرور کڑلا بلا یارا بیا دی هم پخلا کی وا خندا یارا خندا یارا خندا یارا خندا تا چی دا بارو دلم بیخ پا لکڑی عشق دی حیران سوا دنیا یارا لیچ آخری دجون شی بی دی بی بیا دی هم پخلا کی وا خندا یارا بیا دی هم پخلا کی وا خندا یارا